Motor Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro zarzuty usłyszy mężczyznę zatrzymany po policyjnym pościgu pod Łowiczem. Antyimigrancka opozycyjna SDS wygrywa wcześniejsze wybory parlamentarne w Słowenii. Barokowe organy w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku po 10 latach znów zagrały. Zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na policjantów usłyszy jutro 31-latek zatrzymany po pościgu pod Łowiczem. Mężczyzna ranił nożem swoją matkę. Chwilę później, uciekając tirem przed policjantami, staranował radiowóz. Funkcjonariusze byli zmuszeni oddać strzały w kierunku ciężarówki. Mężczyzna jest zawodowym kierowcą. Rano wyszedł do swojego samochodu zaparkowanego przed domem. Po kilku godzinach zaniepokojona matka chciała sprawdzić, dlaczego nie wraca, i wtedy została zaatakowana przez 31-latka, relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Syn trzykrotnie ugodził ją nożem w okolice klatki piersiowej. Następnie odjechał samochodem. Gdy po pewnym czasie wrócił, zobaczył, że na terenie posesji jest już pogotowie, policja. Zaczął uciekać. Doszło do próby staranowania policyjnego radiowozu. Kontynuował ucieczkę. Dopiero oddanie przez funkcjonariuszy kilku strzałów, przebicie opon, doprowadziło do jego zatrzymania. Mężczyzna był trzeźwy, policjanci zabezpieczyli jednak próbki krwi na obecność narkotyków. 60-letnia kobieta trafiła do jednego z łódzkich szpitali, jej stan jest ciężki. Premier na obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Estonię. Mateusz Morawiecki przyleciał na kilka godzin do Tallina. Szef polskiego rządu razem z premierami Litwy, Łotwy i Estonii zasadzili symboliczne dęby na przedmieściach estońskiej stolicy. Wcześniej premier był w Morzejkach na Litwie, w rafinerii należącej do koncernu PKN Orlen, był razem z litewskim premierem. Mateusz Morawiecki zaproponował ufundowanie tam pamiątkowej tablicy poświęconej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że inwestycja PKN Orlen w Morzejkach łączy Polskę i Litwę i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i polityczne całego regionu. Szef polskiego rządu argumentował, że to zasługa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trzeba było odwagi, determinacji, wyobraźni i wizji strategicznej Lecha Kaczyńskiego, żeby przewidzieć, jak ważne będą te powiązania gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. I właśnie dlatego polski premier zaproponował tablicę upamiętniającą byłego polskiego prezydenta, który zginął w Smoleńsku. Litewski premier Saulius Skvernelis także podkreślał zasługi byłego polskiego prezydenta i zachęcał polskie firmy do inwestowania w jego kraju. Zapraszam PKN Orlen i inne firmy do śmiałych inwestycji tutaj, a litewski rząd stworzy warunki do inwestowania. Rafineria w Morzejkach kilkanaście lat temu była własnością rosyjskiego koncernu Yukos. W 2006 roku PKN Orlen przejął pakiet kontrolny rafinerii, a później stał się jedynym właścicielem zakładu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Morzejki. Antyimigrancka SDS wygrywa wybory parlamentarne w Słowenii. Na Słoweńską Partię Demokratyczną według pierwszych sondaży po zamknięciu przed godziną lokali wyborczych głosowało 24% wyborców. Druga, centrolewicowa lista Mariana Szareca otrzymała 12%. Dzisiejsze wybory były przedterminowe, są wynikiem dymisji premiera i rządu lewicowo-liberalnej partii Nowoczesnego Centrum. W konsekwencji prezydent Słowenii w marcu rozwiązał parlament. Po 10 latach renowacji znów zagrały barokowe organy w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. 17-wieczny instrument zainaugurował festiwal muzyczny Organy Plus. Zagrał na nim profesor Andrzej Szadejko, organizator imprezy. Wielkie osiągnięcie, a poza tym taki ośrodek bardzo znaczący w dziejach kultury i muzyki gdańskiej. Urocze w tej aurze, w aurze aniołów, niespotykane. Ogromne wrażenie, szczególnie, że ten moment genialny, 400 lat, to jednak jest szacunek i ogromna nasza pokora wobec takiej wielkości. Wspaniale, wielkie wrażenie muzyczne, najdłuższa piszczałka 4 metry, najkrótsza 5 centymetrów. Renowacja instrumentu kosztowała 7 milionów złotych. Wiosenna część festiwalu Organy Plus potrwa do czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej może padać. Od czasu do czasu zagrzmi. Będzie od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku. W poniedziałek trochę słońca, ale też deszcz i burze. Temperatury od 26 stopni na Pomorzu do 28 na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został straszakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nic z wakacji. Pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Lewy Czerwcowy i Kult. No to już jak zaczęliśmy od tych czarnych list, to może wróćmy do tych czarnych list. Piotr Zaremba widział w ten weekend film Zimna Wojna, a propos którego Paweł Pawlikowski powiedział w Cannes, że on sam i jego dzieła są na czarnej liście rządu. To dotyczyło akurat zarówno Idy, jak i tego filmu. No ale prawdę mówiąc nie za bardzo rozumiem, o co w tym chodzi, dlatego że przecież ten film dostał duże wsparcie publiczne. I nawet chyba takie poza jakby głównym rozdaniem, bo potem jeszcze dodatkowe dostał wsparcie. No chyba to należy zazdrościć takiej czarnej listy takim artystom. No to jest jakby problem skomplikowany, bo zdaje się, że Pawlikowskiemu chodziło o to, że był taki moment rzeczywiście, kiedy telewizja miała kłopot z emitowaniem Idy, bo ona była jakby na stanie w TVP Kultura i były jakieś tam wahania czy wątpliwości. Raz ją pokazywano, raz jej nie pokazywano, a raz ją, zdaje się, pokazano z jakimś... To nie był zbyt mądry pomysł. Rodzajem prelekcji, prawda, jak to należy rozumieć. No więc jeżeli wziąć pod uwagę tą konkretną sytuację, no to oczywiście on ma prawo mieć pretensje do publicznej telewizji. Natomiast to się zresztą zdaje się potem zmieniło, oni się potem cofnęli w tej sprawie. Natomiast no, Persaldo nie jest na czarnej liście i można powiedzieć, że to w tej chwili jest taka wojna prestiżów i wojna o obraz, bo z jednej strony ja czytam pretensje mediów liberalnych, że Gliński za słabo gratulował Pawlikowskiemu nagrody w Cannes. Z drugiej strony, jak była premiera, no ja na niej nie byłem, ale wiem, to znam to ze słyszenia, organizowana przez firmę Opus, czyli no przez producenta filmu, to z kolei nie wymieniono Glińskiego, który był tam obecny, a rzeczywiście ten dodatkowy milion ministerstwo dało na ten film. No więc to jest oczywiście rodzaj takiego ciągu właśnie rozmaitych drobnych niegrzeczności, które sobie wzajemnie obie strony wyrządzają i ono wynika z tego, że no z jednej strony moim zdaniem część prawicy niepotrzebnie podjęła nadmierną wojnę z Idą jako z filmem, a z drugiej strony Pawlikowski zaczął powiadać bardzo kategoryczne sądy polityczne i tu już jakby dochodzimy, rozumiem, do istoty tego mojego, tego tematu naszego, prawda? Znaczy na ile artysta powinien się angażować. Znaczy artysta na pewno ma prawo do własnych poglądów, ma prawo być obywatelem, ma prawo podpisywać listy w różnych obywatelskich sprawach, natomiast jak staje się, no powiedziałbym, rzecznikiem poglądów pozytywnych bądź negatywnych, no takich już niesłychanie wyrazistych, no to powiedziałbym z pewnymi konsekwencjami, to znaczy ten obóz, który on zwalcza, ma prawo go z kolei nie lubić i potem takie pretensje, że to się miesza sztuka z polityką, no jest jakby pretensją w obie strony. Oczywiście trochę inaczej było w PRL-u. W PRL-u rzeczywiście... Władza rzeczywiście mogła coś zrobić. Nie, władza mogła coś zrobić, ale też jakby tu można było iść dalej. Ja na przykład nie mam pretensji do Emiliana Kamińskiego, że w pewnym momencie do dzisiaj to jest gdzieś tam w internecie, że prawda, wygłosił tak zwany bluz przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu. No, to była władza absolutnej dyktatury. Ludzie byli absolutnie bezsilni. Dziś część artystów postrzega sytuację podobnie. Znaczy uważa, że jest w tej chwili dyktatura, ludzie są bezsilni, natomiast no, prawdę powiedziawszy właśnie sytuacja, gdzie później pojawiają się na tych samych premierach i okazuje się, że dostają pieniądze od państwa, no trochę tą tezę powiedziałbym nadwątla. Jakub Memurek? No, w PRL-u też bywało różnie z autorystami. Przypomnijmy na przykład, nie wiem, przypadek Andrzeja Żuławskiego, któremu zatrzymano film Diabeł w 72 roku i go nie wypuszczono do roku 88, a po wielkim sukcesie Najważniejsze to kochać w 75 roku we Francji ściągnięto mu go z powrotem do Polski i dano jeden z największych budżetów w latach 70 na Srebrnym Globie, który potem też zatrzymano i Wilhelmi nawet żądał zniszczenia tego filmu. No, podobnie było z Tarkowskim, który też miał z jednej strony zatrzymywane zupełnie filmy przez władzę, no a potem dostawał wielki budżet na Solaris, więc też często te komunistyczne władze artystów tych samych jednocześnie blokowały i dawały im potem wielkie pieniądze na ich kolejne projekty, więc tutaj jedno nie wyklucza drugiego. Można być na czarnej liście z jednym filmem i dostać wielkie pieniądze od tej samej władzy na zupełnie inny projekt. Historia kina zna takie przypadki. Co do Pawlikowskiego, no to żeby uściślić, tutaj rzeczywiście rację ma Piotr Zaremba, kiedy gdyby wskazuje na ten kontekst TVP i polityki TVP wobec filmu Ida przede wszystkim w 2016 roku, kiedy pojawiały się doniesienia ze strony samych pracowników TVP Kultura, że ten film jest blokowany telefonami z biura programowego, jego emisję. Kiedy rzeczywiście w pierwszym programie telewizji polskiej puszczono ten film nie tylko z prelekcją, ale i co było tutaj takie najbardziej wątpliwe, tutaj środowisko krytyków filmowych wystosowało też wtedy list protestu, pod którym ja się podpisałem, przed samym filmem puszczono takie plansze, które przypominały napisy początkowe z tego filmu, które dopisywały interpretacje, no, które dopisywały to, co część prawicy od początku żądała, żeby przed tym filmem dopisano, czyli cały ten kontekst w czasie okupacji, Niemcy karali śmiercią, zapomaganie Żydom i tak dalej. No i to moim zdaniem już tutaj bardzo wyraźnie naruszało prawa autorskie osobiste Pawła Pawlikowskiego i integralność dzieła filmowego, puszczenie tego typu plansz, które wyglądały w strumieniu telewizyjnym jak integralna część filmu. No i tutaj trudno dziwić się Pawłowi Pawlikowskiemu, że może mieć pretensje o coś takiego do Ministerstwa Kultury, no, nie do Ministerstwa Kultury, ale do TVP, no a przez to, że TVP też kontroluje, wiadoma opcja, także do całego obozu władzy. Też co do tego głównego tematu, czy artyści jakby mogą mieć poglądy polityczne. No oczywiście, że tak. No i tutaj jak gdyby, żeby uniknąć takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, artysta opowiada się bardzo wyraźnie po jednej stronie i przestaje dostawać dofinansowanie wtedy, kiedy wygrywa ta strona druga. Dobrze jest mieć taki system finansowania publicznej kultury, który możliwie jest od tych perturbacji politycznych niezależny i możliwie przyznaje wszystkim ciekawym artystom, niezależnie od tego, czy ta władza, która akurat wygrała wybory, ich lubi albo nie. No i na przykład PiS jest takim systemem i to jest wielkim sukcesem, że udało się coś takiego stworzyć. I też wydaje mi się, że ten dodatkowy milion, o którym mówił Piotr Zaremba, to jednak chyba był od PiS-u i od dyrektora nie, właśnie Górskiego. Nie, zdaje się, że nie. Ja czytałem dzisiaj wywiad z Pawlikowskim dla Wyborczych, tutaj zaraz przed tą audycją i on mówił o milionie z PiS-u, ale może on się też pomylił, jeżeli pan jak gdyby ma to dobrze zreserczowane i jest pewny, to się nie będę kłócił, ale mi się wydaje, że to było jakieś dodatkowe dofinansowanie z ministerstwa. Tak, specjalne. Tak, ale on mówił, że to było od dyrektora Śmigulskiego z Puli PiS, ale jeżeli państwo są pewni, to się nie będę kłócił, bo to był wywiad, a nie sprawdzałem jak gdyby w budżecie tego filmu, może rzeczywiście to było od ministerstwa. Znaczy, ale w każdym razie były to na pewno pieniądze dobrze wydane, no bo Pawlikowski miał świetne recenzje i dostał poważną nagrodę w Cannes, więc nie można powiedzieć, że pieniądze zostały zmarnowane. Jacek Kopciński nie mówi nic, dlatego że... No bo panowie powiedzieli właściwie wszystko. W środowisku teatralnym właściwie, które najlepiej znasz, no właściwie poglądy przychylne rządowi właściwie się nie pojawiają, powiedziałbym. To prawda. Ja bym jedynie dodał do tego, co zostało powiedziane, że odróżniam pojęcie pieniędzy publicznych od pieniędzy rządowych. To znaczy, wydaje mi się, że można być na kontrze wobec tego lub innego rządu i oczekiwać publicznego finansowania swoich projektów, jeżeli one są wartościowe. I myślę, że to jest do wypracowania. I wtedy polemika wybitnego artysty z rządem, czy z poglądami wyrażonymi przez jakąś opcję, nie powinna ciążyć na decyzjach, jak rozumiem, utytułowanych gremiów, które rozdzielają pieniądze w Ministerstwie Kultury. I myślę, że do takiej sytuacji powinniśmy dążyć. Ale ja nie widzę, żeby dążyła. Znaczy, drugim przykładem tego spośród tych artystów, o których się mówi, że są niby na czarnej liście, jest Olga Tokarczuk, która była rok temu, akurat dobrze to wiem, bo tam byłem, główną właściwie gwiazdą wielkiej polskiej prezentacji w Londynie. W ubiegłym roku wsparto 6 przykładów jej książek, o ile wiem, i chyba w ogóle bez żadnej dyskusji to się stało. Znaczy nikt nie kwestionował jakby wartości jej dzieł i jakby jej dorobku i tego, że jakby warto państwowe pieniądze inwestować w promocję akurat tej autorki, mimo że ona krytykuje rząd. Więc ja tak szczerze mówiąc jakby tak się trochę zastanawiam, gdzie jest ta czarna lista i kto na niej jest. Bo tutaj na przykład jeśli chodzi o Olgę Tokarczuk, no to tutaj też o tym mówił Paweł Pawlikowski, że i mówią o tym artyście, że dostają na przykład takie sygnały z instytutów polskich. To są placówki polskiej dyplomacji kulturalnej podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Nie wiem, kto w tej chwili, ale przez długi czas odpowiadał za nie Jan Dziedziczak, który był szefem Departamentu Dyplomacji Kulturalnej w czasach ministra Waszczykowskiego. No i iluś artystów mówiło, że rzeczywiście w tych instytutach kultury jest nieformalna czarna lista, na której znajdowały się właśnie takie osoby jak Pawlikowski, jak Tokarczuk, jak Agnieszka Holland i że nieoficjalnymi kanałami, bez żadnych śladów na piśmie, jednak dyrektorzy tych instytutów dostawali takie przekazanie, by tych artystów nie zapraszać, a z kolei dostawali na przykład polecenia, by zapraszać takie osoby, jak właśnie osoby związane z produkcją Smoleńska. Tutaj były też, pamiętam, wielkie naciski na Instytut Polski w Berlinie, żeby pokazał, żeby zorganizował jakiś publicznie wysoko ceniony pokaz Smoleńska, by te instytuty ostatnio na przykład zapraszają takich autorów, takich historyków jak Sławomir Cenckiewicz, też osoby bardzo jednoznacznie kojarzone z tą rządową ekipą, więc tutaj na przykład, jeżeli na przykład do Olgi Tokarczuk docierają takie informacje z instytutów polskich, trzeba by pewnie jakiegoś głębszego dziennikarskiego śledztwa, by zweryfikować, czy one są prawdziwe, no to może czuć, że jednak jakaś czarna lista jest. Znaczy, ale jeżeli mogę od razu odwosem, ponieważ sama Olga Tokarczuk nigdy o tym nie mówiła, to inni ludzie o tym mówili. Wie pan, miałem takie doświadczenie bezpośrednie z jednym z instytutów polskich za granicą kilka lat temu, kiedy u władzy była Platforma Obywatelska, przygotowywałem antologię dramatu polskiego i poproszono mnie o napisanie wstępu. Napisałem ten wstęp i ówczesna pani dyrektor tego instytutu poprosiła mnie o pewne zmiany w tym wstępie. Padły tam nazwiska polityków, Kwaśniewski, Wałęsa, a był to wstęp powiedzmy historyczny i historyczno-literacki, budujący pewien kontekst dla nowej dramaturgii polskiej. I wtedy poczułem, że także, no, nie wiem, można powiedzieć, że nie było tam żadnej czarnej listy, ale istniały pewne przekonania, przynajmniej w głowie pani dyrektor, że pewnych sądów wypowiadać w publikacjach finansowanych przez Instytut tamtejszy nie można. Także no, jest i tak, i tak. Ja pójdę dalej. No, przypomnę imprezę, która była dumą ministra Bogdana Zdrojewskiego. To się nazywał Kongres Kultury. Był organizowany we Wrocławiu przez Krytykę Polityczną, czyli opcję bliższą na pewno panu Jakubowi Majmurko niż mnie, gdzie no, dobór gości był wybitnie jednostronny. No, to miało być jakiś, to miała być jakaś debata, która, no nie wiem, próbowała wskazać jakąś diagnozę stanu kultury w Polsce, no, ale skład to między innymi był tam gościem Bauman, ale nie chodzi o to, że ja się wypowiadam za tym, żeby nie że zapraszano Zygmunta Baumana, natomiast no, jakby nie było żadnej drugiej strony. Ona jest oczywiście słabsza, ona jest mniejsza w polskiej kulturze. Ja się zgadzam z tym. No, ale to tym bardziej jakby no, jej całkowita eliminacja, jej i tak byłoby mniej, prawda? Gdyby się zastosowały jakieś proporcje. Więc naprawdę nie budujmy takiej wizji, że dopiero teraz nastaje jakaś polityka preferowania jednych kosztem drugich, a wcześniej nie było. No, Platforma bardzo sobie, że tak powiem, starannie wybierała. Telewizja publiczna pod kontrolą Platformy też sobie starannie wybierała. Pewne rzeczy były... No tak, ale trzeba jednak powiedzieć, że jeśli się spojrzy na filmy, których tytuły tutaj padły, lub też reżyserów, a za tymi nazwiskami stoi choćby ostatni film Pawlikowskiego, no to jednak wszyscy, jak tutaj siedzimy, dostrzegamy różnicę w artystycznym poziomie Smoleńska i na przykład Idy. Możemy nie lubić filmu Ida, ale widzimy, że to jest film wybitny, a Smoleński jest filmem nieudanym. W związku z tym organizowanie fety Smoleńskowi akurat można pod tym względem krytykować. Ja bym jeszcze, znaczy ja bym, to jest coś takiego, miałem w życiu taki epizod, że pracowałem w instytucji państwowej przez chwilę i należy też uważać na to, co ci ludzie mówią nieoficjalnie, tak? To też jest tak, że to są też jakieś ich osobiste gry, więc dopóki ja nie widzę czegoś na piśmie, to ja tak średnio wierzę w to. To jest tak, jak właśnie ostatnio była taka sprawa, to też dobrze wiem, bo tam po prostu byłem przy tym, przy tej rozmowie, że oskarżono ministerstwo, czy też Instytut Książki, że nie zaproszono właśnie Olgi Tokarczuk do na targi książki w Abu Dhabi. I okazało się, że jak najbardziej ją zaproszono, tylko ona nie mogła jechać. I to są takie rzeczy, a potem się okazuje, że ona została nie zaproszona, więc ja bym z tym był ostrożny. A na przykład mogę na obronę poprzedniej ekipy telewizji publicznej powiedzieć, że na przykład Wojciech Tomczyk, który swoich poglądów nie kryje prawicowych, no jednak mógł tam czasami realizować swoje sztuki, co należy tam tą ekipę pochwalić. Ale myślę, że teraz to może jednak piosenka. Dużo mówiliśmy o... Pojawiło się nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego, no to mamy piosenkę specjalnie na tę okazję. Maciej Maleńczuk tą piosenką przywitał powrót SLD i Aleksandra Kwaśniewskiego do władzy. Czerwone tango. Jedziemy! Możemy? No, dawaj, gaszałku. Nad kołozem czarne chmury wiszą. Zielania swoją mań z pijaniutkim Griszą. Wania kandydat do partii. Grisza sekretarz KC. Powróciłaś, stara dziwko. Nie było cię 5 lat. Już raz mi odebrałaś wszystko i znowu stoisz w moich drzwiach. Na twarzy nową masz tapetę karminowaną czerwień park. Znów moją pragniesz być kobietą za 17,5 miliona baks. Co orkiestra? Czerwone tango. My bez siebie nie umiemy żyć. Czerwone tango. Czerwona życia mego nić. gabinetowych figur car. Czerwone tango. Daj usta, niech przeminie ból. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. I co? I co teraz mówisz? No, zmarnowałem najlepsze lata swojego życia. Pamiętam, jak kiedyś znowu wróciłaś, a ja głupi zaświadczenie wziąłem. A potem znowu wpuścił budynek. Przysięgam na wszystko, czego mi jeszcze nie zabrałaś. Nigdy więcej. Aha, i cieszę się, że raz na zawsze zgaśnie ten bezczelny uśmiech na twojej twarzy. Baronowo, ten teatr stał się dramatyczny w najgorszym tego słowa znaczeniu. Czerwone tango. Bez siebie nie umiemy żyć. Czerwone tango. Czerwona życia mego nić. Czerwone tango. Gabinetowych figur czar. Czerwone tango. Daj usta, niech przeminie ból. Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Maciej Maleńczuk, Czerwone Tango. Rozmawiamy o tym, jak artyści odnajdują się w polityce, jak polityka odnajduje się wśród artystów. No więc chciałbym jeszcze wrócić, bo zaczęliśmy odpowiadać na to pytanie. Możemy postawić pytanie, po co artyście w Polsce poglądy? Ja mam swoją opinię w tej sprawie. Jestem ciekaw, czy panowie się z tym zgodzą. Ja mam wrażenie, że jednak w tych środowiskach artystycznych panuje jednak konformizm, to znaczy całe środowiska są, powiedziałbym, jednorodne. Tutaj chyba najbardziej spektakularnym przykładem są właśnie reżyserzy teatralni, którzy są niemal co do jednego bardzo, ale to bardzo lewicowi, na granicy, no powiedziałbym już lewackości, tak nawet do tego stopnia. Jacek Kopciński. Ja bym trochę jednak to sprostował, to znaczy wydaje mi się, że istnieje rzeczywiście grupa reżyserów i reżyserek między 30 a 40 rokiem życia, takich pokoleniowo umieśćmy, którzy rzeczywiście traktują scenę jako trybunę do wygłaszania poglądów politycznych i są to poglądy lewicowe czy wręcz lewackie. Ta grupa jednak nie wyczerpuje w moim przekonaniu całego spektrum artystów teatralnych. Jest jednak najgłośniejsza, najczęściej komentowana. Rzeczywiście zdobyła sobie pewien rodzaj, wypracowała sobie takie miejsce w teatrze, że wszystkie reflektory są na nią skierowane. I rzeczywiście przez to powstaje pewien rodzaj takiego zafałszowanego obrazu. Wydaje się, że cały teatr jest polityczny i lewicowy. Tak nie jest, chociaż z drugiej strony spektakle tych artystów, o których mówię, są coraz bardziej, w moim przekonaniu, zaangażowane politycznie, coraz bardziej uproszczone artystycznie, właściwie zamieniają się w rodzaj takiej debaty publicznej inicjowanej, dodajmy od razu, za publiczne pieniądze wobec często Bogu ducha winnej i bardzo zdziwionej publiczności, czy to Kielc, czy to Tarnowa, czy to może akurat Tarnów to nie jest dobry przykład, czy to innych teatrów w Polsce. No, ostatnio Toruniu opowiadał Piotr w przerwie o tangu, gdzie Edek okazuje się zwolennikiem ideologii Bóg, honor i ojczyzna, co jako żywo z mrożkiem nic wspólnego nie ma, a na koniec okazuje się jeszcze aktywistą ONR-u. Mamy teraz Króla, bardzo oczekiwaną premierę. No, okazuje się, że to też jest sztuka współczesnej Polsce, w której rodzi się faszyzm. No mnie się wydaje, że to chyba jest troszkę za daleko to zaszło, to upolitycznienie. Przy czym no, tutaj najbardziej, że tak powiem, zabawne są takie sytuacje, gdzie ktoś to próbuje skorygować i wtedy właśnie dyrektor teatru, który jest jedynym teatrem w mieście, zaczyna krzyczeć, że jest prześladowany z powodów politycznych. Czasem się zdarza, że te władze, które go prześladują, w cudzysłowie, nie są to władze pisowskie, bo duże miasta i sejmiki wojewódzkie są pod władzą, że tak powiem, pod kontrolą Platformy na ogół. A mimo wszystko ten komunikat, że tutaj następuje terror, no taka historia, taką historię mieliśmy na Bydgoszczy, tam po prostu się odbył konkurs. We Wrocławiu największy. To jest troszkę bardziej skomplikowana historia. Natomiast ja daję przykład Bydgoszczy właśnie dlatego, że tam był konflikt z samorządem czysto nieprawicowym i on miał głównie za podłoże to, że uważano, że ten reportaż jest zbyt jednostronny i nie pozyskuje publiczności, prawda? No jedynym artystą w Polsce, który miał odwagę powiedzieć akurat w rozmowie ze mną, prawdę mówiąc, że to jest jednak nie fair, jeżeli taki dyrektor potem się przedstawia jako ofiara represji politycznej, był Jan Englert. No ale Jan Englert jest 75-letnim dyrektorem Teatru Narodowego, któremu już nie zależy specjalnie na tym, żeby kogokolwiek pozyskiwać, czy komukolwiek się podlizywać. Natomiast per saldo, no, środowisko jest gotowe w rozmaitych manifestach dawać takie przykłady jak Bydgoszcz, jako dowód na to, że no, to jest właśnie jakiś straszny, czarnosycinny okres, gdzie kultura polska jest pod presją polityków i polityki. Czy mamy jeszcze taką sytuację? O, przepraszam. Nie, proszę, to może ja najbardziej jednak ubolewam nad coraz niższym poziomem artystycznym tych przedstawień. Znaczy, niedawno widziałem w Kielcach przedstawienie Rasputin, które w połowie dzieje się na ulicy przed teatrem. Aktorzy namawiają Bogu Ducha winną publiczność o to, by weszła na scenę i za 200 zł podarła wizerunek znienawidzonego polityka czy hierarchy. Nie wiem, czy to było ustawione, czy nie, ale w pewnym momencie pewien dżentelmen wchodzi na scenę, drukuje portret polityka, którego na pewno wszyscy się domyślacie i następnie drze go na kawałeczki. Wprawdzie nie chcę przyjąć 200, ale nie wiem, jaki był dalszy ciąg. No ale tych, którzy nienawidzą tego polityka, nie brakuje. To, co zobaczyłem, nie miało właściwie nic wspólnego z teatrem. Z teatrem. Natomiast ja to odbieram jako testowanie wolności na granicy prowokacji. To znaczy, jeżeli po tym spektaklu odezwałaby się jakaś ostra krytyka, no to wtedy byśmy, rzeczywiście zaczęłoby się to, o czym mówi Piotr Zaremba, to znaczy zaczęłoby się bronienie teatru, bronienie reżysera i dramatopisarki i tak dalej, i tak dalej. Wrażenie, i zdaje się, że to może o to chodzić. Strasznie spowszedniałe. Mogę teraz oddam Jakubowi Majmurkowi głos, ale mogę powiedzieć na przykładzie spektaklu, który sam niedawno widziałem, czyli Nerona. To jest spektakl no, niezwykle nieudany Teatru Powszechnego, który zdaje się miał być kolejną klątwą, no i nie był. Natomiast zawisły takie dwa ostrzeżenia, że to jest ironia obok siebie, klątwa i Neron w tym samym okienku, gdzie się kupuje bilety, że to jest ironia, są ostre środki wyrazu i tak dalej. No to jest coś nie tak. A to po pierwsze, a po drugie dowiedziałem się niedawno, że tam aktorzy pytają publiczność, czy chce to dalej oglądać. Jest taki moment. Podobno jednak ostatnio okazało się, że publiczność nie chce i publiczność wyszła. Jakub Majmurek. No ja Nerona nie jestem może szczególnym fanem, ale mi się wydaje, że ten spektakl o tyle się różni od klątwy, że jednak klątwa bardzo skutecznie uderzyła w różne sploty w polskiej debacie publicznej i wywołała bardzo ostrą dyskusję. Bo była pierwsza. No nie była pierwsza. Myślę, że ktoś chodził do teatru w ciągu ostatnich 10 lat, to się też jakąś klątwą nie miał specjalnie prawa zdziwić. Więc nie był to jakiś spektakl, który był super, super pierwszy i jedyny. Ale był ważnym niesamowicie spektaklem. Neron nie uderza w takie skupiska nerwów, nie uderza w to, co jest w polskiej debacie publicznej bolące, nie rozdrapuje ran, więc przez to takim spektaklem aż ważnym nie jest. Też wydaje mi się, że też to taka wizja, że gdyby całą uwagę, całe skupienie reflektorów na sobie gromadzi jedna grupa uprawiająca bardzo jednostronny teatr polityczny, nie jest do końca trafne. Wydaje mi się też, że tych modeli teatrów politycznych jest bardzo wiele. Zupełnie inna jest koncepcja teatru politycznego duetu Strzępka i Demirski, a zupełnie inna jest koncepcja teatru politycznego, jaką w Bydgoszczy zaproponowali Bartosz Frąckowiak razem z Pawłem Wodzińskim. I akurat ten przypadek Bydgoszczy no, było tyle krytykowany, że w ciągu tych 3 lat, co jest bardzo krótkim okresem, Wodzińskiemu i Frąckowiakowi udało się tam zbudować bardzo ciekawy model teatru, też oczywiście trochę bazując wcześniej na tym, co się tam działo w trakcie kadencji Pawła Łysaka. Udało się umieścić tą Bydgoszcz jeszcze mocniej na teatralnej mapie Polski. Festiwal prapremiery był bez wątpienia ważnym ważnym wydarzeniem i kilka spektakli. Tutaj przede wszystkim Solidarność, nowy projekt, który jest bardzo, bardzo ciekawą propozycją i znów bardzo różną od tego, co na przykład robi Jan Klata, czy bardzo różną od pomysłu na polityczność w teatrze Weroniki Szczawińskiej. I te dwa spektakle kończące kadencję Frąckowiaka i Wodzińskiego, czyli Solidarność, nowy projekt oraz Workplace, no to była bardzo ciekawa propozycja. No i można tylko współczuć Bydgoszczy, że ten spektakl nie będzie się, że ten projekt nie będzie dalej kontynuowany. No i cieszyć się z tego, że ten sam duet objął kierownictwo nad projektem Biennale w Warszawa i że na przykład dzięki temu mogliśmy teraz w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach rezydencji Biennale Warszawa w MSN-ie oglądać bardzo ciekawe spektakle właśnie Frąckowiaka i Wodzińskiego, czyli Modern Slavery, rodzaj wykładu performatywnego o współczesnym niewolnictwie, o tym także, jak to wygląda w Warszawie, na przykład w przypadku przymusowej pracy Ukraińców, czy spektakl Globalna Wojna Domowa Pawła Wodzińskiego. Znaczy, ja mam taką wątpliwość jedną do tego, co pan powiedział, że no, domniemuję, że takie spektakle w Warszawie zajmują swoją publiczność, natomiast czy one znajdują ją w Bydgoszczy, mam poważne wątpliwości. Znaczy jednak... Jakąś publiczność na pewno mają, natomiast problem jest taki, że no, pan się oczywiście może delektować różnicami między Klatą a Wodzińskim, ale jest grupa ludzi, która czuje się w polskim teatrze kompletnie nie jak w domu, prawda? Może oczywiście to jest kwestia przypadku właśnie, że tak się sztuka akurat, że tak powiem, ułożyła, czy tak ten skład personalny, że tak powiem, w tej chwili się przedstawia. Natomiast no jest to jednak jakaś patologia. To znaczy, no to jest jednak, to są pieniądze wszystkich podatników. Oczywiście dzisiaj wszystko się zdobywa, wszystko się bierze. No tylko właśnie, jak PiS bierze telewizję publiczną i uważa, że ma prawo realizować tam wyłącznie własną politykę, to jest mnóstwo głosów oburzenia. Jak dyrektor teatru realizuje politykę wyłącznie lewicową i wyłącznie z tą grupą widzów rozmawia, to jest broniony, bo wolność twórcza. No nie jest, to jest pytanie zasadnicze, czyje są teatry. Czy no teatry jednak... są dyrektorów, którzy zresztą notabene dokonują przecież też zmian personalnych, bo jakby pan porównał zespół teatru powszechnego, kiedy Łysak tam przychodził i dzisiaj, to jest praktycznie zupełnie nowy zespół. Jeżeli dzisiaj ten zespół stanąłby w obronie pana Łysaka, bo na przykład Patryk Jaki zostałby, że tak powiem, nie wiem, nowym prezydentem, chciałby go zmienić. Kto wierzy, chroni nas przed okej, tylko że jeżeli by stanął ten zespół, to można powiedzieć, że to jest obrona, no, że tak powiem, pewnej grupy, która się wzajemnie reprodukuje, no bo Łysak sobie dobrał aktorów, którzy teraz uważają go za swojego przedstawiciela, prawda? Znaczy, a gdzie jakaś opinia publiczna? Mhm. Wydaje mi się, że tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, co do tego, czy teatry są własnością dyrektorów. Nie są, ale wydaje mi się, że akurat pomysł taki zarządzania teatrem, że jest jakiś dyrektor, który ma bardzo wyraźną wizję i przedstawia program, ten program zostaje zaakceptowany w konkursie, wyłoniony, jak gdyby uznany za najlepszy w konkursie i on potem ma dosyć sporą autonomię w realizowaniu tego programu, łącznie ze ściąganiem bliskich sobie ludzi, zatrudnianiem takich, a nie innych ludzi, jak gdyby z realizowaniem bardzo wyrazistego, artystycznego programu, nie jest złym pomysłem na teatr, zwłaszcza w tego typu ośrodkach miejskich, które nie są ośrodkami monoteatralnymi. W przypadku ośrodków monoteatralnych rzeczywiście byłbym bardziej skłonny przychylić się co do pana wątpliwości, ale w ośrodku niemonoteatralnym, takim jak Warszawa, moim zdaniem jak najbardziej jest miejsce na kilka bardzo wyraziście sprofilowanych, bardzo autorskich teatrów. No dobrze, ale Bydgoszcz to jest właśnie ośrodek monoteatralny i to by stało w sprzeczności z pańskim wcześniejszym sądem. Po drugie, mówisz, że jestem bardziej się skłonny przychylić. Doskonale pan wie, jak bardzo różni się realizacja projektów od samego projektu. Teatr Powszechny, akurat byłem blisko wyboru obu panu dyrektorów na te stanowiska, przedstawił zupełnie inny projekt niż ten, który jest w tej chwili, od pewnego momentu jest realizowany na tej scenie. Znaczy to po prostu to są dwie różne wizje teatru. Ja nie twierdzę, że trzeba literalnie trzymać się każdego punktu. Natomiast doskonale wiemy wszyscy, że teatr polityczny chce ostro i szybko reagować na zmiany polityczne w kraju, być teatrem właśnie takiego no, teatr, który się wtrąca, to jest hasło powszechnego, i wtrąca się w coraz to nowe rzeczy. W ogóle nie ma czegoś takiego jak wtrąca się, ale ma sprawdzanie, czy też sprawdzanie, na ile dyrekcja w ciągu 3 czy 4 lat realizuje swój projekt, za który wygrała konkurs. To ja wrócę do tego pytania, to znaczy, od którego zaczęliśmy. Czy to jest jednak środowiskowy konformizm? No znajdźmy znaczące postaci w środowisku teatralnym, czy też znajdźmy znaczące postaci w środowisku filmowym, które otwarcie wspierają politykę rządu. No, ja słyszę tylko wypowiedzi krytyczne wobec rządu. Ja nie mówię, że to jest źle, ale mam wrażenie, że to jest tania odwaga, tak? Znaczy, jeżeli wszyscy są przeciw, no to łatwo jest być w tym samym chórze. Znaczy, mi się wydaje, że trudno wymagać od artystów, żeby coś wspierali. Znaczy, ja wierzę w czystość intencji artystów po lewej stronie sceny politycznej i sceny teatralnej. Nie mam powodu uważać, że są konformistami, którzy w tej chwili, nie wiem, trzymają z opozycją po to, żeby, nie. żeby w przyszłości to wykorzystać. Podejść środowiska, jak to o to mi chodziło. Natomiast dla mnie większym problemem jest to, że rzeczywiście panuje w polskim teatrze rodzaj takiego cichego, a czasem głośniejszego wzajemnego szantażu środowiskowego, to znaczy wyrażanie opinii niespójnej z przyjętą opinią przez powiedzmy grono liderów teatru, nie jest łatwe i często się zdarza. To jest przykład sporu o Stary Teatr w Krakowie. Zresztą moja opinia jest taka, że Ministerstwo Kultury tutaj zrobiło wiele błędów, ale nie będę wchodził w te sprawy. Natomiast przy dyskusji, znaczy w trakcie dyskusji na temat tej sceny, właściwie jakiekolwiek głosy przeciwne tej głównej opinii były albo zagłuszane, albo były torpedowane. Ludzie się po prostu raczej obawiają wygłaszać opinie, które są niezgodne z taką środowiskową linią. I myślę, że o to mam pewną pretensję do artystów, którzy w gruncie rzeczy powinni być nonkonformistyczni także w swoim środowisku. Tymczasem ja mam takie wrażenie jednak w obronie establishmentu. Mnie się to nie podoba. To znaczy, mnie się podobała ta lewicowa energia polskiego teatru jakiś czas temu. Natomiast teraz mam wrażenie, że ona się troszkę wypaliła i sami ci artyści stali się establishmentem. Ale to już może teraz zróbmy przerwę od spraw polskich. Ja bym teraz chciał, obiecywaliśmy to, że chwilę porozmawiamy o sprawach amerykańskich, to dobrym momentem, żeby to zrobić, będzie piosenka Boba Dylana. Absolutny klasyk klasyków w nowej wersji jubileuszowej, Masters of War. Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Now I want by your word. Now be your day. Bob Dylan, Masters of War. No to chociaż chwilę porozmawiajmy o tym, co gdzie indziej, bo oczywiście te sprawy polskie budzą największe emocje, ale ciekawa jest historia tej Roseanne Barr. To jest, przypomnę, to jest gwiazda sitcomu Roseanne, który wrócił z hukiem wręcz, z wielkim sukcesem po kilkunastu latach przerwy. Po 97 roku przerwa. Po 20 latach, tak. 21. Tak. I miał gigantyczną, bo 20-milionową oglądalność. To nawet w Ameryce to jest wielki sukces. Tymczasem jego gwiazda, która jest zwolenniczką Trumpa, pozwoliła sobie na chamski, ja bym tak powiedział, tweet wobec byłej doradczyni byłego prezydenta Baracka Obamy, to było w jakiejś dyskusji internetowej, napisała: bracia muzułmanie i planeta małp miały dziecko, i to jest właśnie ta pani Valerie Jarrett. Oczywiście to było chamskie, natomiast wydaje mi się, że no wciąż mieściło się w granicach wolności słowa, tak? Tym bardziej, że ona takie żarty pozwalała sobie wcześniej. Natomiast no, w imię poprawności politycznej zdjęto jej ten serial z dnia na dzień, mimo że miał ogromny sukces. Tak, taka była decyzja ABC, czyli korporacji Disneya, która jest kompanią matką telewizji ABC. No i pan użył tego określenia wolność słowa. No w New York Timesie był komentarz redakcyjny, który właśnie gdyby też polemizował z tym, że tutaj jak gdyby w jakikolwiek sposób wolność słowa tej aktorki została nałożona. No wolność słowa przede wszystkim w takim wąskim rozumieniu prawniczym odnosi się do braku represji prawnokarnych za wypowiadane poglądy. No i te represje nie nastąpiły, no ale nie oznacza to na przykład, nie wiem, ochrony popularności i prawa do tego, żeby każdy posiadał swój własny spektakl. Ja jestem człowiekiem wielkim zwolennikiem niepenalizowania jakichkolwiek poglądów, w tym tych, które są w polskim prawie penalizowane, ale na przykład nie uważam, żeby każdy, kto głosi jakiekolwiek poglądy, nie wiem, na przykład Grzegorz Braun, powinien mieć prawo do tego, by mieć program w polskim radiu albo do tego, żeby być do programów telewizyjnych zapraszany. Kiedy Jan Pospieszalski mnie na przykład kiedyś zapraszał z Grzegorzem Braunem do dyskusji w jednym programie, no to odmówiłem pryncypialnie, bo z Grzegorzem Braunem nie będę dyskutował. No i tutaj myślę, że zadziałał podobny mechanizm. Nie była to pierwsza rasistowska wypowiedź tej aktorki. Ona wielokrotnie pozwalała sobie na tego typu wypowiedzi. No i wiele osób wynikacie zresztą mogło po prostu z tego, że po tym twicie na przykład jedna z producentek serialu, Wanda Sykes, też afroamerykańska kobieta, w proteście odeszła i można było się spodziewać kolejnych tego typu decyzji. Po prostu Disney uznał, że koszty dla nich jako dla korporacji posiadania serialu, który z jednej strony się tak świetnie ogląda, no a z drugiej strony niesie ze sobą ryzyko w postaci rasistowskiej czy wygłaszającej rasistowskie opinie na Twitterze gwiazdy, jest zbyt duże, no i postanowił przeciąć tą sprawę. No tak, ale to jest taki przypadek, jakby nagle odmówić, no rozumiem, że są ludzie, którzy nie lubią poglądów Wojciecha Cejrowskiego, natomiast jego taki talent do, nie wiem, realizacji filmów podróżniczych chyba nie budzi niczyich wątpliwości. Oczywiście ma wielką charyzmę telewizyjną, wielki talent telewizyjny, ale też te jego filmy podróżnicze moim zdaniem są rasistowskie. Ja bym też ich nigdy, jakbym był decydentem w telewizji, nigdy bym ich nie dopuścił na antenę. No tymczasem pokazywały je zarówno TVN, jak i TVP, jak i Telewizja Puls. W związku z czym, no wydaje mi się, że to jest jednak o krok za daleko. To jest, ja mam tutaj, jakoś tak trafiłem na to, nie wiem dlaczego mi się tak to udało dzisiaj zupełnie przypadkiem znaleźć taką wypowiedź, która bardzo mi się podoba. Sztuka powinna wyrwać się z ram poprawności politycznej, która jest wrogiem wolności, odmawia prawa istnienia, prawdy i szczerości. Nie powiedział tego żaden prawicowiec, tylko liberalny polityk, niegdyś noblista Mario Vargas Llosa, i wydaje mi się, że, no, że jednak Ameryka ma problem z poprawnością polityczną. Tam jest z kolei taki konformizm popierania liberalnej władzy. Nie będę monopolizować dyskusję, tylko ostatnie zdanie ad vocem, no też nie do końca. Też na przykład osobą fetowaną przez Hollywood jest Clint Eastwood, który nie czyni tajemnicy ze swoich głęboko konserwatywnych politycznie poglądów, a to mu nie przeszkadza rozbijać co kilka lat banku oscarowego. No jego poglądy nie są głęboko konserwatywne, są libertariańskie, to jest trochę co innego. Oczywiście on popiera republikanów, ale jest bardzo ostrożny, powiedziałbym, w formowaniu pewnych sądów i pewnie dlatego właśnie, że jednak wie, że są jakieś granice. Ja absolutnie nie nawołuję do, że tak powiem, akcentów rasistowskich. Jest dyskusyjne, czy to jest rzeczywiście ta wypowiedź, ja ją poznałem w tej chwili. Czy ona jest no, takim czystym rasizmem? Ona jest pewną grą słów. No, oczywiście jest na pewno odwołanie się do jakiegoś uprzedzenia, prawda, wobec jakichś środowisk. Natomiast no, powiedziałbym w ten sposób, że no, tu jest pytanie pierwsze, czy rzeczywiście rolą tej tej pani jest, że tak powiem, bycie symbolem poglądów, czy wypełnianie dobre swojej pracy. I to zresztą się bierze z tego, że celebryci stają się zbyt aktywni w wypowiadaniu różnych poglądów. Znaczy, i z tego wynika także to, że jak powiedzą coś niewłaściwego, no to wtedy właśnie tracą pracę, chociaż ich praca polega na czymś zupełnie innym, prawda? Ona nie żyje z wypowiadania poglądów politycznych. Natomiast poprawne poglądy polityczne aktorów, którzy w ogóle w zasadzie nie muszą się wypowiadać na tematy polityczne, tworzą pewien klimat, który potem działa w drugą stronę, prawda? I to jest tak samo jak w Polsce. No w Polsce też w istocie rzeczy przecież celebryci są. Z tego wynika, że pan broni Twittera, który jest rasistą. Nie, ale uważam, że można się zastanawiać, czy represja powinna być aż taka. Ja myślę, że przede wszystkim się zastanawiam, dlaczego my o tym rozmawiamy. Dlaczego my, dziennikarze, publicyści, też krytycy, daliśmy się wkręcić w cały ten ogromny, już teraz globalny dyskurs tweetowy, który jest pomyślany wyłącznie jako przyciąganie uwagi. Czasem ktoś musi za to zapłacić. Prawda jest taka, że im ostrzejszy sąd, tym lepiej się sprzedaje w mediach. Tak, ale i teraz zobaczcie, oczywiście rolą tej pani nie jest pisanie tweetów, natomiast dzięki tweetowi ona jest na naszych ustach dzisiaj, naszej audycji. Dzisiaj w niedzielę. Ale dzięki tweetowi o tym rozmawiamy. Ale nie będziemy o tym, znaczy to akurat nie będziemy ubolewali. Chodzi mi o to, że problem polega na tym, że poetyka tweetu, także prowokacyjnego, coraz częściej niestety wkracza w przestrzeń dzieła. Zwłaszcza w teatrze, bo film jednak musi bardziej się przed tym broni. Film jest bardziej wymagający, też więcej kosztuje. Natomiast w teatrze bardzo łatwo jest w tej chwili wypowiadać hasła, opatrywać je właśnie takim nagłówkiem. To jest ironiczne, to jest cudzysłowiu. My sobie na to pozwalamy, ale przecież w to nie wierzymy. I zasuwamy takimi tekstami. I my zamiast skupiać się na jakości tych dzieł, odpowiadamy na te wypowiedzi krytycznie bądź apologetycznie. Zaraz, to są dwie różne dyskusje. No, czym innym jest dyskusja, czy powinniśmy się w ogóle zajmować Twitterem, prawda? A czym innym jest jednak dyskusja, czy jeżeli mówisz raz, nie na tym polega działalność zawodowa. No. To jest bardzo dotkliwa represja, która notabene trzeba by teraz zbadać. Ja nie jestem w stanie tego zrobić oczywiście tutaj, w tej chwili, ale czy równie ostre wypowiedzi w innych kierunkach, że tak powiem, no na przykład, nie wiem, w czasie kampanii wyborczej te gwiazdy rozmaite lewicowe, amerykańskie, też niebywałe rzeczy opowiadały o tej drugiej stronie, tej umownie mówiąc republikańskiej, czy jak ją sobie nazwiemy. Tutaj też mówiliśmy, że to nie jest jej zadaniem pisanie tweetów, tylko też warto pamiętać o tym, że odrodzenie tego sitcomu Rosen odbywało się w bardzo politycznym kontekście. Rosen rzeczywiście była jedną z tych gwiazd, które popierały Trumpa i celem tego sitcomu, jak mówiła o tym stacja, jak mówiła też o tym ona, miało być przedstawienie Ameryki Trumpa poza stereotypami. Miało być trochę takie odczarowanie Ameryki Trumpa w oczach liberalnego odbiorcy i pozwolenie jej, żeby ona w końcu w telewizji przemówiła własnym głosem. I rzeczywiście Rosenberg od początku miała być trochę głosem wyborców Trumpa w amerykańskich mediach. Z tą intencją ten serial został wskrzeszony. Miała ich oddemonizować, wyrwać ze stereotypu. No i tym tweetem niestety potwierdziła najgorsze stereotypy. Że pisze równie dyskusyjne tweety, jak sam Donald Trump. Tak, bo stereotyp był taki, że wyborcy Trumpa są rasistami. Kręcimy serial, by rozbić ten stereotyp i pokazać, że wcale nie są rasistami, a jednocześnie drugą ręką na tweecie piszemy rasistowskie. No to właściwie o co tu chodzi? Na czym to polega? To ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo już musimy kończyć za chwilę, natomiast Jacek Kopciński poruszył kwestię tych haseł tweetowych, tak to nazwijmy, w teatrze. No ta choroba też doparła polską literaturę, muszę powiedzieć, bo jestem po lekturze dwóch powieści, nowej powieści Justa Rylskiego i powieści, drugiej powieści Andrzeja Saramonowicza, i one też są niezwykle polityczne i takie bardzo antypisowskie, ta jedna bardziej metaforycznie, ta Rylskiego, a ta druga niemal wprost, tam Polska jest nazywana pokrajem. No i powiem szczerze, nie są to dzieła jakoś szczególnie udane, więc wydaje się, że to jest, że jeżeli ktoś nie umie stworzyć z tego, tej polityczności wydobyć w sposób no jednak artystyczny, to chyba lepiej byłoby poszukać sobie jakichś innych tematów. Nie wiem, czy to jest dobra puenta dla tej rozmowy, ale bardzo za nią dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli Jacek Kopciński Dziękuję. Piotr Zaremba. Dziękuję. I Jakub Majmurek. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się już za 2 tygodnie. A teraz, no właściwie nie wiem, czy zdążymy. Chyba już nie zdążymy. No miał być dekret o stanie wojennym. No to, drodzy Państwo, posłuchajcie. Wspaniała rzecz. Piwnica pod Baranami nagrała, zaśpiewała dekret o stanie wojennym w swojej poetyce. Nie posłuchamy, ale może innym razem. Dziękuję bardzo. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia.